الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے گزشتہ درس قرآن کا عنوان تھا قیامت، اور عنوان آج بھی وہی ہے قیامت. لیکن میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ. موت سے لے کر حشر تک کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، اور حشر کے حالات کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں. قیامت صغریٰ میں اگر میت نیک ہو تو اس کو ثواب ملتا ہے، اگر مجرم ہو تو اس کو عذاب ملتا ہے، اور حشر کے بعد بھی عذاب اور ثواب ہے. فرق کیا ہے کہ موت کے بعد قبر میں عذاب اور ثواب عرض جنت اور عرض نار کی صورت میں ہے، جس کی تفصیل میں گزشتہ درس میں بڑی وضاحت سے عرض کر چکا ہوں. اور قیامت کے دن جو عذاب اور ثواب ہوگا جسم اور روح دونوں کو، وہ دخول جنت اور دخول نار سے ہوگا. موت سے لے کر حشر تک میت کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں کیا جاتا، میت پہ جنت یا جہنم کو پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے بعد میت کو جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا. عرض نار اور عرض جنت اور ہوتا ہے، دخول نار اور دخول جنت اور ہوتا ہے. اس پر میں نے آپ کی خدمت میں دلائل بھی پیش کیے تھے، اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہیں تو بہت اچھا، نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ ہی مستقل ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کو آڈیو سی ڈی کی صورت میں تمام دروس کو اکٹھا نشر کر دیں گے، تاکہ تمام احباب اس سے بھرپور استفادہ فرما سکیں. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس منصوبے کو عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچائے. اس وقت ہمارے ہاں جو درس قرآن آپ کے ہاں، یہ عثمانیہ مسجد سرگودا میں ہے. آپ حضرات صرف اس کو درس اس نیت سے سنتے ہیں کہ سرگودا میں ہو رہا ہے. میں اس نیت سے بیان کرتا ہوں کہ یہ ہو سرگودا میرا ہے، لیکن اس کا فائدہ پوری امت کو ہوتا ہے. اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، اس کا اندازہ اس کو ہے جو پوری دنیا میں نیٹ سے وابستہ لوگ ہیں. یہاں بیان ریکارڈ ہوتا ہے، نیٹ پر اپلوڈ ہوتا ہے، اور پھر دنیا بھر کا مسلک ہی ذہن رکھنے والا بندہ اس بیان سے استفادہ کرتا ہے. جتنی بڑی نیت ہو، اللہ پاک اتنے بڑے اسباب آواز کو پہنچانے کے عطا فرما دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی پہ چڑھے تھے، اللہ نے فرمایا تھا یہاں آواز لگاؤ، اللہ میری اس آواز پر کون آئے گا؟ فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے اور بیت اللہ کو مرکز بنانا ہمارا کام. آواز انہوں نے لگائی تھی، پوری دنیا آج وہاں بیت اللہ میں حج اور عمرے کی غرض سے جمع ہوتی ہے اور دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قیامت صغریٰ کے حوالے سے عرض کیا تھا، ایک معاملہ ہے قبر کا امتی کا، اور ایک معاملہ ہے قبر میں نبی کا. امتی کا معاملہ الگ ہے اور نبی کا معاملہ الگ ہے. نہایت بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے جب آدمی امت کو نبی کے مقابلے میں یا نبی کو امت کے مقابلے میں کھڑا کرے. یہ بہت بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے. نماز میں نے بھی پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے، ہمارے امام صاحب نے پڑھی ہے، اور کوئی بندہ کہہ دے مقتدی امام میں کوئی فرق نہیں ہے، کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی. امام صاحب نے قرات کی ہے، ہم نے قرات تو نہیں کی، چلیں آپ میں سے وہ دو چار لوگ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے، وہ یہ تو کہہ لیں کہ ہم نے فاتحہ پڑھی ہے، امام نے پڑھ لی تو کیا ہوا، لیکن سورۃ الفاتحہ کے بعد تو سورۃ وہ بھی نہیں پڑھتے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہم نہیں پڑھتے، بعض لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو بھی سورۃ فاتحہ کے بعد، کہتا اس کے بعد تو قرآن ہم نے بھی نہیں پڑھا. تو ان سے اگر آپ یہ پوچھیں جب آپ نے فاتحہ کے علاوہ سورۃ نہیں پڑھی اور امام نے پڑھی ہے، تو قیامت کے دن آپ کو ادھوری نماز کا اجر ملے گا؟ کہتے ہیں نہیں، پوری نماز کا اجر ملے گا. میں کہتا ہوں جب آپ نے سورۃ وضحیٰ پڑھی نہیں ہے، آپ نے سورۃ علم نشرح پڑھی نہیں ہے، امام سورۃ پڑھتا ہے آپ نہیں پڑھتے، آپ کو اجر کیسے ملے گا؟ وہ کہتے ہیں امام نے جو پڑھی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور جب ہم کہتے ہیں ہم نے فاتحہ اس لیے نہیں پڑھی، امام نے جو پڑھی ہے، کہتے ہیں تمہیں پڑھنی چاہیے، تو میں نے کہا آپ اگلی سورۃ نہ پڑھیں تمہارا کام چل جاتا ہے، امام نے جو پڑھی ہے. ہم کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھے کام تب بھی چلتا ہے، امام نے جو پڑھی ہے. یہ کوئی الجھن کی بات نہیں ہے. آپ کی مسجد میں اذان مؤذن نے دی ہے یا سب نے دی ہے؟ تو تکبیر مکبر نے پڑھی ہے یا سب نے پڑھی ہے؟ آج جمعے کے دن کا خطبہ خطیب نے دیا یا سب نے دی ہے؟ تو آپ کو گناہ ہوا نا کہ آپ نے خطبہ نہیں پڑھا، آپ کو گناہ ہے آپ نے اذان نہیں دی، آپ کو گناہ ہوگا آپ نے اقامت نہیں پڑھی. کہتے نہیں مؤذن نے اذان دی ہے تو سب کو کیا ضرورت ہے، مکبر نے تکبیر پڑھی ہے سب کو کیا ضرورت ہے، خطیب نے خطبہ دیا سب کو کیا ضرورت ہے، امام نے سورتیں پڑھی بقیہ کو کیا ضرورت ہے. میں نے کہا یہی بات ہم کہتے ہیں امام نے فاتحہ پڑھی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ کہتے نہیں اس کی ضرورت ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر جو بات میں عرض کر رہا تھا، اگر عام امام اور مقتدی کا فرق ہے تو بتائیں امام اور نبی، امام اگر نبی ہو اور مقتدی صحابی ہو تو بتائیں ان دونوں میں کتنا فرق ہوگا. میں گزارش کر رہا تھا قبر میں امتی بھی جاتا ہے، قبر میں نبی بھی جاتا ہے، لیکن امتی اور نبی کے دنیا کے حالات میں بھی فرق ہے، قبر کے حالات میں بھی فرق ہے، حشر کے حالات میں بھی فرق ہے، اور حشر کے بعد کے حالات میں بھی فرق ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، فرق مراتب نہ کرنا یہ زندیقیت ہے، انسانیت نہیں ہے. میں آج کی مجلس میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا مسئلہ سمجھانا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دو قسطوں میں چلے گا یا تین میں چلے گا. اگر میں نے پورے مسئلے کو دلائل سے شروع کر دیا، میں خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں دسمبر آ جانا ہے، مانا درس ہمارا چلتے رہنا ہے اور مسئلہ حیات النبی پہ دلائل ختم نہیں ہونے. اتنے دلائل اس مسئلے پر موجود ہیں، یہ میرا زبانی دعویٰ نہیں ہے. میں شروع کر دوں گا تو آپ خود محسوس فرمائیں گے اس مسئلے پہ کتنے دلائل موجود ہیں. ایسے تو پوری امت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کا عقیدہ نہیں اپنایا نا، یہ تو نہیں کہ بلا وجہ لوگوں نے عقیدہ اپنا لیا ہے. میں آج کی مجلس میں پہلے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کے جو ہم قائل ہیں، اس کی بنیادی طور پہ موٹی وجہ کیا ہے. اگر آدمی وجہ سمجھے، دلیل سمجھنا بہت آسان ہے، اور مسئلہ سمجھ نہ آئے تو پھر بندے کو دلیل پہ کبھی شرع صدر ہوتا نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آئے تو پھر دلیل پہ بڑی جلدی شرع صدر ہوتا ہے. بنیادی طور پہ سمجھیں کہ امتی کا جسم یہ اس مٹی کا ہے جو زمین والی ہے، اور نبی کا جسم اس مٹی کا ہے جو جنت والی ہے. امتی کا وجود اس مٹی والا ہے جو زمین والی ہے، نبی کا وجود اس مٹی والا ہے جو جنت والی ہے. اب بتاؤ زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے یا نہیں؟ جب زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے تو ظاہر ہے پھر پیغمبر اور امتی کے وجود میں خود بہت فرق پڑ جائے گا. آپ اس کو ذرا سمجھیں، اس پہ دلائل آپ توجہ سے سمجھیں اور دلائل کو سنیں، پھر آپ حضرات خود اندازہ فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا عقیدہ کتنا اہم ہے اور کتنا بنیادی ہے، اور ہم کس قدر اس میں غفلت کا شکار ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آدمی زمین والا جنت میں جائے تو اس کے جسم پہ آثار جنت والے آئیں گے، اور جب زمین جنت والا آدمی زمین پر آئے تو اس کے وجود پر دنیا والے آثار آئیں گے، لیکن جنت والا چونکہ جسم ہے وہ آثار بھی باقی رہیں گے اور دنیا والے آثار بھی ہوں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر یہاں سرگودا میں رہنے والا بندہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر چلے جائے تو بتائیں کیفیت میں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اور اگر حضور کے روزے پہ رہنے والا یہاں پر آ جائے تو پھر کیفیت میں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اگر جنت والا دنیا میں ہو فرق پڑے گا، دنیا والا جنت میں ہو تو فرق پڑے گا. چونکہ پیغمبر کا وجود جنت والا ہے، اگر وہ جنت سے دنیا میں آیا ہے تو جنت کے آثار بھی ہیں اور زمین کے آثار بھی ہیں. اللہ پیغمبر کے وجود پہ دونوں آثار رکھتے ہیں، زمین کے بھی جو عارضی ہیں اور جنت کے بھی جو دائمی ہیں. زمین کے بھی جو عارضی ہیں اور جو جنت کے بھی وہ جو دائمی اور ہمیشہ والے ہیں. دونوں آثار کیسے نبی کے وجود پہ چلتے ہیں آپ ذرا سمجھیں. پہلے اس پہ دلائل سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنت والا ہے. ذرا اس پہ دلائل سنیں. آپ حضرات نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی بار نہیں، ہر سال ذلحج اور قربانی کے موقع پر سنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی، اس خواب میں دیکھا اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. صبح اٹھے اور بیٹے کو فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے بیٹا، میں نے رات خواب دیکھی ہے، تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی، جو آپ کو خدا کا حکم ہے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں چھری کو لیا، اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی، بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا. یہ سارے کام کیوں تھے؟ یہ قربانی کے موقع پر جب بیان ہوگا میں اس وقت حکمت عرض کروں گا، یہ پٹیاں کیوں باندھی ہیں، لٹایا کیوں، سب حکمتیں اس وقت آئیں گی. اس وقت میں اپنے عنوان پہ بات کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا شروع کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھے کہ ذبح ہو گیا ہے بیٹا، اور جب پٹیاں کھولی آنکھوں سے تو دیکھا کہ بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے اور دمبا سامنے ذبح کیا ہوا پڑا ہے. قرآن کریم میں، وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ فرماتے ہم نے ان کے بیٹے کے بدلے میں جو دمبا دیا نا ذبح ہونے کے لیے، وہ بہت عظمت والا تھا. ذبح نہیں، ذبح عظیم، بڑی عظمت والا تھا. مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، عظمت والا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دمبا زمین والا نہیں تھا، وہ دمبا جنت والا تھا. وہ زمین والا نہیں تھا بلکہ وہ دمبا، یہاں تک آپ نے سنا ہے. اگلی جو بات میں نے کہنی ہے وہ آپ نے نہیں سنی. میں ایک بات ظرافت میں کہتا ہوں، ایک بات خطیب کی ہے، ایک بات وکیل کی ہے. خطیب اتنی بات کرتا ہے، اگلی بات خطیب کی نہیں، اگلی بات وکیل کی ہے. خطیب کہے گا جی جنت والا دمبا تھا، کیوں؟ تفسیروں میں لکھا ہے. میں بتاؤں گا جنت والا کیوں تھا، یہ دنیا والا کیوں نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے، اگر اسماعیل علیہ السلام کا وجود یہ مٹی جو زمین والی اس کا ہوتا تو بدلے میں دمبا زمین والا ذبح ہوتا. چونکہ ان کا وجود جنت والا تھا تو بدلے میں دمبا بھی جنت والا تھا. اس لیے خدا نے بدلے میں دمبا ہی وہ دیا ہے. وجود جو جنت والا ہے تو جنتی کے بدلے میں کون آئے گا؟ جنتی آئے گا نا. اب دیکھو یہ بات ہوا جو عقل کو لگتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو عقل قبول نہیں کرتی. ہاں، عقل ہونا شرط ہے، عقل ہونا شرط ہے. عقل نہ ہو تو اس کا تو پھر کوئی جواب نہیں ہے نا. اس کے لیے تو اللہ سے دعا فرمائے، بھی اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. اچھا، نمبر دو دلیل سنیں. قرآن کریم میں ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. اللہ یہاں سے جس مٹی سے بندے کو نکالتے ہیں یعنی پیدا کرتے ہیں، اسی میں اس کو موت دیتے ہیں یعنی دفن کرتے ہیں، اور وہیں سے پھر دوبارہ نکالیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر مدفون ہیں اسی سے پیدا ہیں، اسی میں دفن ہیں، یہی سے نکلیں گے. اور جو حضور جس جگہ پہ مدفون ہیں وہ جگہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور کا وجود بنا بھی جنت سے ہے، اور حضور آئے بھی جنت میں ہیں، اور دوبارہ نکل کر جائیں گے بھی جنت. وہ جنت کا ٹکڑا جو ہے. اس پر ایک مولانا صاحب اعتراض فرمانے لگے، اور وہ سرگودا کے ہیں، باہر کے نہیں ہیں. میں نے کئی بار آپ سے کہا، میں آپ کے درس میں جماعتوں کا نام بھی نہیں لیتا، شخصیات کا نام بھی لیتا. یہاں نہیں، پورے ملک میں میرا معمول ہے، میں شخصیات اور جماعت کا نام لیے بغیر اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں، اور یہ مجھے حق حاصل ہے. میں فرد کا نام لے کر تردید کروں تو میں کہنا چاہیے فلاں عالم کا نام کیوں لیا ہے، لیکن کسی کی دلیل کی تردید کروں، مجھے آپ نہیں کہہ سکتے آپ نے فلاں کی دل کی تردید کیوں کی ہے. وہ دلیل کیا دے رہے تھے؟ سرگودے کے مولانا صاحب ہیں. وہ فرمانے لگے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اور قبر مبارک ہے، یہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہے. الیاسب اللہ، جو حیات پھر قبر کو نہیں مانتے نا، آپ ان سے پوچھ لیں جا کر، اس کو جنت کا ٹکڑا مانتے ہیں کہ نہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا میں اس درد سے روتا کیوں ہوں. آپ ان سے پوچھیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، ان سے پوچھیں. انہوں نے کہا جی جنت کا ٹکڑا نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ جب آپ دلیل دیکھیں گے تو آپ بھی کانپ جائیں گے اور کہیں گے یار بڑی مضبوط دلیل دی ہے، یہ تو بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، کیسی زبردست دلیل دی ہے. وہ کہنے لگے صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جہاں مسجد نبوی ہے اس جگہ کی کھدائی کی جیسے بنیادیں تھیں اور وہاں سے مشرکین کی ہڈیاں نکلی، مشرکین کے کفار کی. اور یہ صرف بخاری میں روایت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. کہتے ہیں اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت میں تو کافر نہیں ہوتا، تو کافر کی ہڈی یہاں کیوں ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہے. اب دیکھو جب دلیل سنیں گے آپ بھی پریشان ہو گئے یا نہیں؟ بولتے نہیں، کتنے پریشان ہو گئے، اتنی مضبوط دلیل آ گئی، کیا بنے گا؟ میں نے کہا جب دلیل آئے تو جواب ان سے پوچھیں جن کا جواب کام ہے. آپ جواب ان سے پوچھتے ہیں جن کا جواب دینا کام نہیں ہے، پھر پاس جاتے ہیں وہ سانو جواب لبا ہی نہیں. میں کہا بھائی جی تو لبنا ہوتے تو اسی آنا نہیں، تو جی تو نہیں لبنا سی جانا ہی ہوتے ہوئے. وہاں سے تو جواب نہیں آپ کو ملنا نا. اب میری بات سمجھے ذرا. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت میں، ان کے وجود کو بنایا تو جنت میں، پھر حکم جنت میں دیا اس جدو لے آدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. ملائکہ نے کر لیا، فرشتوں نے کر لیا، اور کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ابا انکار کیا، بس تکبرا تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافر ہو گیا. یہ کہاں پر تھا جی؟ جنت میں تھا نا، تو یہ کافر ہوا تو پھر کہاں تھا؟ تو جب مومن تھا کہاں تھا، اور جب کافر ہوا پھر کہاں تھا؟ خدا نے جنت میں رہنے نہیں دیا. یہ کافر تھا اور جنت میں تھا، خدا نے نکال دیا. یہ قرآن میں ہے، مشرک کی ہڈی اس روزے کی جگہ پہ تھی، نبی نے نکال دیا، حدیث میں ہے، اسی بخاری میں اسی جگہ پر ہے، نبی پاک نے نکال دیا. میں نے کہا اس جنت سے خدا نے ابلیس کافر کو نکالا، اس جنت سے نبی نے مشرک کی ہڈی کو نکالا، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت. میں نے کہا اب بتاؤ کیسے مسئلہ نہیں کھلتا، اب بتاؤ کیسے شرح صدر نہیں ہوتا؟ آپ ادھر سے دلائل سنتے، ہمارے تو سنتے نہیں ہیں. کہتے ہیں جی بہت دلائل ہیں. میں کہتا ہوں ہاں آپ فریقین کے دلائل سنیں، ان کے بھی سنیں، ہمارے بھی سنیں. بحث کیوں کرتے ہیں؟ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ فتوی بازی کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر لانتا نہ کریں، دلائل سنیں اور دلائل کے بعد پھر فیصلہ کریں. جو آپ کا ضمیر کہتا ہے اس پہ بسم اللہ کہہ دیں، ہم لڑتے ہی تھوڑے آپ سے. میں عرض کیا کر رہا تھا، نبی کا وجود، بولو نا نبی کا وجود جنت والا ہے. عنوان تو ذہن میں رہے نا، پھر مجھے مسئلہ سمجھانا بہت آسان ہوگا کہ نبی کا وجود جنت والا ہے. توجہ رکھنا، جب نبی کا وجود جنت والا ہے، اب جنت میں آدمی کو خوراک ملے گی. اب نبی پاک کا وجود جنت والا ہے، خوراک تو نبی پاک کو بھی ملتی ہے. فرق کیا ہے کہ جنت کی خوراک لطیف ہوتی ہے، کثیف نہیں ہوتی، اس میں لطافت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دنیا میں غذا یوں ملتی ہے، حضور فرماتے ہیں ایوکم مثلی، مسلسل روزے رکھے. صحابہ نے شروع کر دیے، فرمایا تم مسلسل روزے نہ رکھو، ایوکم مثلی، تم میں مجھ محمد جیسا کون ہے؟ ایوکم مثلی، اللہ یطعمنی و یسقینی، مجھے خدا کھلاتا ہے حالانکہ میرا روزہ ہوتا ہے، مجھے خدا پلاتا ہے حالانکہ میرا روزہ ہوتا ہے. بھائی روزے کی حالت میں کھانے اور پینے کا معنی یہ ہے کہ عام آدمی کھائے تو وہ کھانا جو پلیٹ میں ہے، پیے تو وہ جو گلاس میں ہے، لیکن نبی کو اللہ کبھی یوں خوراک دیتا ہے نظر نہیں آتی، خوراک مل جاتی ہے. اسے خوراک لطیف کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی کو جنت دنیا میں مل رہی ہے، جنتی کی طرح خوراک اس کو مل رہی ہے. اچھا آدمی اگر محنت کرے تو آدمی تھک جاتا ہے، یہ دنیا کا اثر ہے. حضور بھی محنت کرے تو تھک جاتے ہیں. آدمی کو دھوپ لگے، گرمی ہو، پسینہ آ جاتا ہے، یہ دنیا ہے. جنت میں یہ پسینے والا مسئلہ نہیں ہوگا، جنت میں یہ سخت دھوپ نہیں ہوگی. تو چونکہ نبی کا وجود جنت والا آیا دنیا میں، دھوپ پڑی ہے، حضور کے جسم مبارک سے پسینہ نکل آیا، یہ دنیا کا اثر ہے. لیکن چونکہ وجود جنت والا ہے، اس پسینے سے بھی بدبو نہیں خوشبو نکلتی ہے، اس لیے کہ جنت میں بدبو نہیں خوشبو ہی ہوتی ہے. حضور کا وجود جو جنت والا ہے، پسینہ ہے تب بھی خوشبو ہے، اس سے بدبو نہیں آنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کھایا ہے، اب کھایا تو پھر براز کی بھی حاجت ہے، تقاضے کی ضرورت ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تو تقاضے کی حاجت، جنت میں تقاضے کی حاجت تو نہیں ہے نا، لیکن نبی چونکہ دنیا میں ہے، دنیا کے ماحول کا اثر یہ ہے کہ تقاضے کی ضرورت پڑی ہے، لیکن وجود چونکہ جنت والا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، حضرت لیلہ رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امی عائشہ کی باندھی ہے، ان نے کہا یا رسول اللہ انک تدخل الخلا، اب بیت الخلاء میں گئے، فیضہ خرجتا دخلت اثرک، آپ بیت الخلاء سے نکلے میں آپ کے پیچھے گئی. لیکن عجیب بات یہ ہے، انی لم ارا شیئا الا انی اجد رائحۃ المسک، حضور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، صرف مشک کی خوشبو آ رہی تھی، صرف مشک کی خوشبو آ رہی تھی. تقاضے کی ضرورت کیوں ہے؟ دنیا میں ہے، اس تقاضے میں سے بھی خوشبو کیوں ہے؟ وجود جو جنت والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیئے تو بول کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں جنت میں تو بول کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب نبی کا وجود جنت والا ہے اور بول کا نتیجہ کیا نکلا؟ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ام ایمن رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہیں، انہوں نے کہا میں حضور کے گھر میں آرام کر رہی تھی، باندھی جو حضور کی تھی، حضور کے گھر میں سوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور گھر میں جو تشت مبارک تھا، ایک برتن تھا جس میں حضور رات کو بول فرما لیا کرتے تھے، حضور اٹھے اور برتن میں بول فرمایا، کہتی ہیں قم تو وانا تشانت، میں اٹھی مجھے پیاس لگی تھی، فشربتو بما فیہ، فشربتو بما فیہ، اس برتن میں جو حضور کا بول تھا میں نے اس کو پی لیا، فلما اصبح اخبرتہ، جب صبح ہوئی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ رات میں نے آپ کا بول مبارک پیا ہے، ذائقہ، حضور مسکرا پڑے اور فرمایا انک لن تشتکیہ بطنک بعد یومک ہذا، اے ام ایمن اب تیرے پیٹ کو کبھی بیماری نہیں لگ سکتی، اب تیرے پیٹ کو کبھی بیماری، یہ بول کیوں آیا ہے، کیوں آیا، یہ دنیا ہے اور اس بول میں شفا کیوں ہے، یہ وجود جو جنت والا ہے، جنت میں بیماریاں نہیں ہوتی، جنت میں شفائیں ہوتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول سے بھی شفا ہے، اور علم فقہا نے لکھا ہے، امام سیوطی باب قائم کرتے ہیں، باب الاستشفاء ببول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور شفا نجس سے کبھی نہیں ہوتی، شفا جب بھی ہوتی ہے طاہر اور پاک سے ہوتی ہے، تو نبی کا وجود کون سا ہے، جنت والا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنت والا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، ایک حدیث السیوطی الخصائص الکبریٰ میں ہے، آپ دونوں کو ملائیں تو پھر میں نتیجہ نکالتا ہوں، دونوں کا خلاصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک آدمی کو دنیا کے 400 مردوں کے مطابق طاقت ملتی ہے، جنت کے ایک آدمی کو دنیا کے 100 مردوں کے مطابق طاقت ملتی ہے، اور نبی کو جنت کے 40 مردوں کے مطابق طاقت ملتی ہے، دنیا کے 100 مرد اور جنت کا ایک، جنت کے 40 اور ایک نبی، اس کا مطلب یہ ہے ایک نبی کو 4000 مردوں کے مطابق طاقت ملتی ہے، کتنے مرد؟ 4000 مردوں کے مطابق طاقت ملتی ہے۔ اب اس پہ آپ ذرا واقعہ سنیں جو آپ نے کئی بار سنا ہے، لیکن میں پھر وہی بات کہتا ہوں، خطابت اور وکالت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مکہ مکرمہ میں رکانہ پہلوان بہت بڑا تھا، اس نے کہا حضور مجھ سے کشتی کرو، آپ جیت جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کشتیاں کرنے یا کشتیاں سکھانے کے لیے تو نہیں آئے نا، لیکن کافر کا چیلنج تھا، حضور نے چیلنج سمجھ کے قبول فرما لیا، فرمایا کر لو کشتی، اپنا شوق پورا کرو۔ رکانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا نا، حضور نے ہاتھ ہی کو ملایا، جھٹکا دیا، رکانہ گر پڑا، اس نے کہا نہیں دھوکہ لگ گیا، فرمایا چلو پھر صحیح، پھر اٹھا، ہاتھ پکڑا، جھٹکا دیا، وہ گر پڑا۔ اب دیکھو صرف جھٹکنے سے رکانہ کیوں گرا ہے، اس کی وجہ کہ رکانہ کا وجود زمین والا ہے، پیغمبر کا وجود جنت والا ہے، جس میں 44000 مردوں کی طاقت ہے، اس کے لیے جھٹکنا ہی کافی ہے، اس کے لیے جھٹکنا ہی کافی ہے۔ میں حکمتیں بتا رہا ہوں، ایسے امور کیوں پیش آتے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کون تھا، یہ جنت والا وجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت والا وجود لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب بتاؤ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جنت میں نیند بھی خدا نے رکھی ہے، جنت میں نیند نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے، وہ پھر کبھی جب جنت پہ بات ہو میں حکمت عرض کروں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ اب نبی جب جنت سے دنیا میں آئے تو نیند کیوں ہے، یہ دنیا کے اثر کی وجہ سے، لیکن پیغمبر کا وجود تو کہ جنت والا ہے، خدا نے اس کا نتیجہ کیا دیا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، اٹھے اور وضو نہیں کیا، وتر پڑھ لیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی سوئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ سو کر اٹھے ہیں اور آپ نے وضو کیا ہی نہیں ہے، تو بغیر وضو کے وتر پڑھ لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عائشہ اینا یتنامانے ولا ینام قلبی، عائشہ میں محمد نبی ہوں، نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس پر آپ نے بحث نہیں کرنی، فرمایا نبی کی آنکھ سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے۔ آنکھ کیوں سوئی ہے؟ دنیا کا اثر ہے۔ دل کیوں جاگتا ہے؟ وجود جو جنت والا ہے۔ اب دیکھو نا بدن میں اصل چیز کیا ہے، آنکھ تو اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اصل دل ہے۔ دل دھڑکتا رہے تو بندہ زندہ رہتا ہے، دل دھڑکنا چھوڑ دے تو بندہ مر جاتا ہے، آنکھ جھپکتی رہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، آنکھ جھپکنا چھوڑ دے آدمی تب بھی زندہ رہتا ہے۔ اصل چونکہ دل ہے نا، اس لیے فرمایا عائشہ نبی کی آنکھ تو سو جاتی ہے لیکن نبی کا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہی وجہ جب نبی سوئے ہوں اور نبی خواب دیکھے، پیغمبر کی خواب بھی وہی ہوتی ہے، اس کی وجہ کہ وہی نے آنکھ پر نہیں آنا، وحی نے کان پر نہیں آنا، وحی نے زبان پر نہیں آنا، وحی نے کہاں آنا ہے؟ دل پر. وہ تو نبی سو جائے تب بھی جاگتا ہے، اس لیے پیغمبر سو جائے خواب دیکھے تو نبی کی خواب بھی کیا بنتی ہے؟ وحی بن جاتی ہے. تو نبی کا آپ اگر نیند دیکھیں تو وہ جنت والے وجود کی وجہ سے، آنکھ پر نیند نہیں ہے، آنکھ پر نیند ہے لیکن نبی کے دل پر نیند نہیں. آگے چلتے ہیں، میں صرف سمجھا رہا ہوں آج میں کہ ہم حیات القبر مانتے کیوں ہیں. پہلے عقلیات سے اچھی طرح سمجھ لیں، میں آئندہ ان شاء اللہ اس پہ دلائل شروع کر دوں گا. آپ کے پاس جتنی چٹے مٹے سوال جواب ہیں اب اپنا شوق پورا کر لیں، ہم تو آپ کو منع نہیں کرتے. بس میں گزارش کیا کرتا ہوں جس شوق سے چٹ لکھے اسی شوق سے جواب سنیں. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا، لوگ چٹس لکھتے ہیں بڑے شوق سے اور جب جواب ہوتا ہے پھر پریشان ہوتے ہیں. میں نے کبھی یا چٹ نہ لکھے یا جواب بھی شوق سے سنا کریں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا بات سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ وجود اتھر جنت والا ہے اور امتی کا وجود زمین والا ہے، زمین کے آثار الگ ہیں اور جنت کی مٹی کے آثار الگ ہیں، دونوں کا اثر کیسے ہے؟ نمبر ایک دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آ گئی، موت مبارک آ گئی. چارپائی پہ جس اثر پڑا ہوا ہے، صحابہ کہنے لگے نبی پاک فوت ہو گئے، حضرت عمر فرمانے لگے خبردار تم نے کہا فوت ہو گئے، حضور زندہ ہیں. یہ نہ کہنا وفات پائی، حضور پر موت آئی نہیں ہے. اب بتاؤ سرگودا کے دوستو، اگر اتنی موٹی سی بات عام صحابی سمجھتا ہے الیاس باللہ، کیا حضرت عمر نہیں سمجھتے؟ موٹی سی بات ہے، حضرت عمر کیوں فرماتے ہیں یہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، خبردار کسی نے مردہ کا ابھی حضور اٹھیں گے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے رکھ دیں گے اگر کسی نے کہا حضور وفات پا گیا. یہ نہ کہنا، اتنی موٹی سی بات پہ حضرت عمر کیوں ڈٹے ہیں؟ ذرا اس بات کو سمجھنا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جملہ نوٹ رکھے، میں نے یہاں بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، کبھی اس پر میں مستقل دو چار درس دوں نا، یہ جملے کی آپ کو اہمیت سمجھ آئے. جب اختلاف مجتہد ماجور میں ہو تو فیصلے اور دلیل میں محفوظ پیش کرتے ہیں، اور جب اختلاف دو محفوظ میں ہو تو دلیل میں معصوم پیش کرتے ہیں. تھوڑا جملہ نہیں سمجھ آیا نا؟ نہیں سمجھ آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، میں سمجھاؤں گا، میں سمجھاؤں گا. میں اس پر ایک لطیفہ آپ کو سنایا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی بیان تھا عوام میں بیان کیا، ایک مولوی صاحب نے کہا حضرت اتنا مشکل بیان آپ نے کیا عوام تو سمجھی نہیں ہے. حضرت تھانی فرمانے لگے سمجھے ہیں تو اچھا، نہیں سمجھے تو بہت اچھا. اور مولوی صاحب نے کہا ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ جی بیان سمجھے تو اچھا، نہیں سمجھے تو بہت اچھا، ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آیا. حضرت تھانوی حکیم الامت ہے نا، فرمانے لگے مولوی صاحب اگر یہ آج مسئلہ سمجھ گئے اس لیے اچھا، جو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا ان کو سمجھ آ گیا، نہیں سمجھ آئے تو بہت اچھا، یہ گمراہ اس لیے ہوتے ہیں یہ ہم سے بحث کرتے ہیں تمہیں کیا آتا ہے، تمہیں کیا آتا ہے، تم کو کیا تم نے پڑھا ہے، تم نے اگر درس نظامی کیا ہے ہم نے بھی ہمیں اسلامیات کیا ہے، تم نے تفسیر پڑھی ہے تو ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے. جب آج ان کو سمجھ آیا نا کہ مولوی اشرف علی کے علم ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، آئندہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ گال سمجھ آئی؟ گمراہ تبھی ہوتے ہیں نا. یہ دیکھو اچھا، کئی میرے بارے میں اتنا ملک میں پروپاگنڈا کرتے ہیں، مجھے سن کے شرم آنا شروع ہو جاتی ہے. یقین فرمائے اے جاہل آدمی، ان پوچھتا ہی کوئی نہیں. میں کہ پریشان کیوں ہو تھی؟ اے جاہل پوچھتا ہی کوئی نہیں، قیمت ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں. میں بھائی پھر کیوں پریشان ہو؟ تو مجھے تمہاری پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. پوچھتا بھی کوئی نہیں، پریشان بھی تھی سارے ہو، میں تم سے کوئی پریشان نہیں. اور بحمد اللہ پورے ملک اور بیرون ملک میں خدا گواہ ہے ہمیں کبھی بھی رتی برابر پریشانی نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں. ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں کیا الجھن ہے. خالص مال کسی کے پاس موجود ہو وہ بازار کے ملاوٹ والے سودے سے کبھی پریشان نہیں ہوتا، ملاوٹ والا پریشان ہوتا ہے ایک ارے خالص سودا نہ ویک لے، اس سے پریشان ہوتا ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، میں نے اصول عرض کیا ہے، تفصیل ان میں انشاءاللہ اتنا ذہن میں رکھیں، ہم اصول سمجھے نہیں ہیں، میں پھر سمجھاؤں گا بھی، اس پہ دلائل بھی دوں گا. مجتہد ماجور ہوتا ہے، دو مجتہدین میں اختلاف ہو تو دلیل میں کسے پیش کریں گے؟ صحابی کو جو محفوظ ہے. اور جب دو صحابہ میں اختلاف ہو تو دلیل میں کسے پیش کریں گے؟ جو معصوم ہے، جسے نبی یا فرشتہ کہتے ہیں. مجتہدین کے اختلاف میں کسے پیش کریں گے؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے امام حنیفہ کچھ کہتے ہیں، امام شافعی کچھ کہتے ہیں، ان میں کس کو غلط کہیں کس کو ٹھیک کہیں، تو دلیل میں کسے پیش کریں گے؟ صحابہ کو پیش کریں گے. صحابہ میں اختلاف تھا اور کس کو غلط کس کو ٹھیک کہیں گے. جب دو صحابہ میں اختلاف ہو اور لوگ پوچھیں جی ایک یہ کہتا ہے ایک یہ کہتا ہے، ہم کس کو ٹھیک کہیں کس کو غلط کہیں، ہم دلیل میں کسے پیش کریں گے؟ دلیل میں نبی یا صحابی معصوم کے پیش کریں گے. اب ذرا بات سمجھیں، صحابہ نے کہا حضور وفات پا گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور زندہ ہیں. اس کو کیسے حل کریں؟ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، خواب میں دو فرشتے آئے، ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں اور دوسرے نے کہا حضور جاگ رہے ہیں. یا اختلاف کیا تھا؟ بعضوں نے کہا حضور وفات پا گئے، حضرت عمر نے کہا کہ حضور زندہ ہیں. اور صحابہ میں کیا اختلاف، فرشتوں میں کیا اختلاف ہے؟ ایک کہتے ہیں حضور سو رہے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں حضور، اختلاف ایک جیسا ہوا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، فرمایا آج میں خواب دیکھ رہا تھا، ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں اور دوسرے نے کہا حضور جاگ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنو، فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں، دونوں ٹھیک کہتے ہیں. حضور دونوں کیسے ٹھیک کہتے ہیں؟ فرمایا جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے کہا جی سو گئے ہیں، اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے اس نے کہا جاگتے ہیں. دونوں ٹھیک ہیں یا نہیں؟ اچھا، حضرت اکاڑ بھی فرماتے تھے صحابہ کی نگاہ حضور کی آنکھ پر ہے کہا موت آ گئی ہے، حضرت عمر کی نگاہ دل پر ہے کہا حضور زندہ ہے. لو کیا اختلاف ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا. تو جس کی نگاہ حضور کی آنکھ پر ہے، آنکھ پر تو موت آ گئی ہے نا، کہا جی وفات پا گئے، حضرت عمر کی نگاہ کس پر ہے؟ دل پر ہے، اور دل تو زندہ ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ حضور زندہ ہے. توجہ رکھنا، حضرت ابو بکر صدیق ہے. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر سے زیادہ نبوت کا مزاج اس دنیا میں کسی نے نہیں سمجھا. حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ حضور کا مزاج کسی نے نہیں سمجھا. فتح مکہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آئے، بوڑھے تھے، کلمہ پڑھا. حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور اپنا بابا لے کر آیا ہوں، کلمہ پڑھا دیں. فرمایا صدیق یہ بوڑھے ہیں، نبینے ہیں، بڑے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں ان کو گھر جا کر کلمہ پڑھاتا، میرے پاس کیوں لے کر آئے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ عمر ان کی زیادہ ہے، مقام آپ کا زیادہ ہے. کیا صدیق اکبر کے جملے ہیں، اللہ قسم آدمی داد دیتا ہے. صدیق نے کہا حضور عمر تو باپ کی زیادہ ہے لیکن مقام آپ کا زیادہ ہے، میں آپ کو کیسے اپنے باپ کے پاس لے کر جاتا. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مزاج صدیقیت سمجھ آ جائے کبھی بندہ عالم کے خلاف بولنا برداشت نہیں کر سکتا. صدیق کا مزاج سمجھ آئے نا کبھی آدھی عالم کے خلاف لب کشائی نہیں کرتا، نہ سمجھ آئے تو پھر اختلافات بہت ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا ذرا مزاج سمجھے، کلمہ پڑھا، باپ مسلمان ہو گئے. صدیق اکبر کو خوش ہونا چاہیے تھا نا، کیوں؟ ابو بکر صدیق خود بھی مسلمان، بیٹا خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی. کتنی نسلیں صحابی ہیں؟ تین. توجہ رکھنا، اب باپ مسلمان ہو تو کتنی نسلیں صحابی ہوگی؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں 124,000 میں سے کہ جن کا اعزاز ہے باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی اور پوتے، چار نسلیں صدیق اکبر کی صحابہ ہیں. تو باپ کے کلمہ پڑھنے پر خوش ہونا چاہیے نا، صدیق اکبر رونے لگ گئے. باپ نے کلمہ پڑھا اور رو پڑے. اب یہ رونے کا مقام نہیں، ہنسنے کا مقام تھا. کہا صدیق تم روتے کیوں ہو؟ ابو بکر صدیق کا مزاج دیکھنا، انہوں نے کہا حضور آج میرے باپ نے کلمہ پڑھا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں. اگر حضرت ابو طالب کلمہ پڑھتے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. مجھے دکھ یہ ہے کہ جو خوشی مجھے ملی ہے وہ آپ کو کیوں نہیں ملی، ہے نا خوشی. انہوں نے کہا حضور مجھے رونا یہ ہے، میں آج کتنا خوش ہوں میں بتا نہیں سکتا، ابو طالب کلمہ پڑھتا آپ کتنے خوش ہوتے، مجھے دکھ ہے یہ خوشی آپ کو نہیں ملی. اس سے زیادہ کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم اس کی تاریخ انسانی مثال پیش نہیں کر سکتی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک سے عشق اور محبت تھی. میں چونکہ تحریک کو لے کر چلتا ہوں، پوری دنیا میں ایک تحریک کی قیادت کرتا ہوں، میں اس لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ کرے میرا جملہ کسی کو سمجھ آئے. میں کہتا ہوں آدمی دنیا میں تحریک چلا ہی تب چلتا ہے جب اس کو کوئی صدیق مل جائے، نہیں سمجھے، ورنہ آدمی تحریک نہیں چلا سکتا. آپ میں مثالیں دوں گا تو آپ نے کہنا مول صاحب کیڑیاں گلا شروع کی تھیں. اب دیکھو درس کے بعد میں نے کہاں جانا ہے کسی کو نہیں پتا. اچھا مول صاحب السلام علیکم، تو کی خیال رہنا ہے کہ جانا ہے؟ صدیق نے یوں نہیں کہنا رہنا ہے کہ جانا ہے، اس نے کہا بھائی بندے لاؤ، گاڑی لاؤ، جہاں جانا ہے چھوڑ کر جانا ہے، ورنہ یہاں ٹھہرو. یہ سارے جا ہی نہیں سکتے، یہ ذہن میں نہ لائیں کہ میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. میں صدیق اکبر کا مزاج بتا رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صدیق ساتھ ہے اور منتظر ہے میرے نبی نے کب جانا ہے، حضور نے کہاں جانا ہے، حضور کی خوشیاں کیا ہیں، نبی کا غم کیا ہے، نبی کا دکھ کیا ہے، نبی کو کیا چاہیے. پوری زندگی کا محور صدیق اکبر کا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. صدیق اکبر آ گئے، انہوں نے کہا حضرت عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کیا کہنا ہے، یہ کہتے ہیں فوت ہو گئے، ہم کہتے ہیں زندہ ہیں. صدیق اکبر نے مسئلہ سمجھایا، عمر یہ بتاؤ جب نبی پاک سو جائیں ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، جی ہاں، تو کہتے کیا ہیں؟ کہا جی کہہ تو یہی ہے کہ موت آ گئی ہے. فرمایا جس طرح حالت نوم میں نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے لیکن کہتے یہی ہے کہ موت ان پر نیند آ گئی ہے، اگرچہ نبی کا دل زندہ ہے لیکن کہنا یہی ہے کہ موت آ گئی ہے، یہ نہ کہ موت آئی نہیں ہے، موت تو آ گئی ہے۔ جیسے نبی کی نیند اتنی ہوتی ہے آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، نبی کی موت بھی اتنی ہوتی ہے، آنکھ پہ موت آتی ہے اور دل زندہ ہوتا ہے، نبی کی موت ہوتی ہی اتنی ہے۔ عمر یہ نہ کہ موت نہیں آئی، یہ کہہ دو موت آ گئی ہے لیکن نبی کی موت ہوتی ہی اتنی ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے شرح صدر ہوگی، حضرت عمر نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ موت آئی نہیں ہے، یہ کہنا چھوڑ دیا۔ اچھا بتاؤ ہم کیا کہتے ہیں، موت آئی ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ اور ہمارے بارے پروپیگنڈا کیا ہے، کہتے ہیں موت نہیں ہے۔ میں نے کہا لے اعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں موت آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی۔ لیکن جو میں نے اگلی بات سمجھانی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی، پہلا مسئلہ ذرا شروع کرتے ہیں وفات کے بعد، پہلا مسئلہ سمجھیں۔ جب نبی پر موت آئے تو نبی کا ماں، نبی کی بیوی سے کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہے؟ نبی پر موت آئے تو پیغمبر کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ میں نہیں کہتا، مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ نکاح اس سے ہوتا ہے، نکاح اس عورت سے جو بیوہ ہو، جس کا حامد مردہ ہو، کیونکہ ازواج مطہرات کا حامد زندہ ہے اور زندہ کی بیوی سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، زندہ کی بیوی سے نکاح ہوتا ہی نہیں، تو وہ تو بیوہ تھوڑی بنی ہے، وہ تو اب بھی بیوی ہے، تو نکاح کیسے، نکاح سے نکلی نہیں تو نکاح ہوگا کیسے؟ اس پر ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، اور بڑا معقول علمی سوال تھا، کوئی معقول علمی سوال کرے ہم جواب بعد میں دیتے ہیں، سوال پہ داد و شاباش پہلے دیتے ہیں، لیکن سوال علمی ہو۔ اس نے سوال کیا کیا، بڑا جاندار سوال تھا، مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیں قبر میں شہید زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ شہید کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں ادھر آپ کہتے ہیں کہ نبی کی بیوی سے نکاح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہے، تو پھر شہید کی بیوی سے نکاح نہیں ہونا چاہیے، شہید بھی تو زندہ ہے نا۔ بتاؤ سوال وزنی ہے کہ نہیں؟ یہی سوال جب آپ نے ان سے سننا نا، تو کہنا یار بڑی دلیل دیتی ہے، میں کہ بڑی دلیل دیوے نا پھر سانو دسیا کرو، جب بڑی دلیل دیوے نا ہمیں بتایا کرو کہ حضرت اس دلیل کا جواب کیا ہے۔ آپ خام ذہنی ٹینشن لے کر پریشان نہ ہو جایا کرو کہ بہت بڑی دلیل آئی ہے، جس کے ذمے دلائل ہے نا آپ ان سے رابطہ کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں نا تبلیغی جماعت کا کام فضائل والا ہے، کون سا کام ہے؟ اور میرا کام دلائل والا ہے، فضائل چاہیے تو ان سے لو اور دلائل چاہیے تو۔ آپ کہتے ہیں جی ان نے دلیل نہیں دی، میں نے کہا بھی دلیل والا کام ہی نہیں، اگر فضائل نہ سنائے تو پھر بات ہے، اور میری بات کو مذاق نہ سمجھو۔ میں کہتا ہوں ہمارے ذمہ دو کام ہے، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، اور دوسرا کام امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا۔ ایمان اعمال پہ امت فضائل سے آتی ہے، ایمان اعمال امت کا دلائل سے بچتا ہے، وہ ایمان اعمال پہ لاتے ہیں، میں ایمان اعمال بچاتا ہوں، ان کی محنت فضائل والی ہے، ہماری محنت دلائل والی، دونوں محنت ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ تو اس محنت، وہ محنت ہی اور اس پہ اشکال کیا ہے؟ وہ جی دلیلہ نہیں دیندے، میں کہوں نہ دی محنت نہیں۔ کمر سے پوچھے جی ہم نے پورا درس قرآن سنا، مولانا ایک گھنٹے میں آپ نے کوئی فضائل تو سنائی نہیں، تو میں کیا کہوں گا، میں نے دلائل سنائے کہ نہیں؟ کہتے دلائل تو بڑے سنائے نے، تو میں نے کہا انشاءاللہ یہاں گشت کب ہوتا ہے؟ جو جی کس وقت؟ چلو میں نے کہا جمعے کو عصر کے بعد کے گشت میں فضائل سن لیا کرو، عشاء کے بعد دلائل سن لیا کرو، دوے کام سنو، یہ کوئی اشکال والی بات تو نہیں ہے نا۔ ذرا بات سمجھنا جو میں نقطہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا جواب سنو، توجہ رکھنا، شہید کا وجود زمین والا ہے اور نبی کا وجود، توجہ رکھنا، نبی کا وجود جب اور جنت اور زمین دنیا کی مٹی، اس میں فرق کیا ہے؟ میں ذرا سمجھانے لگا ہوں، تھوڑی دیر لگے گی، اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا جواب آئے گا۔ اچھی طرح بات سمجھ لو، دنیا کی مٹی میں اصل موت ہے، بنجر ہے دنیا کی مٹی، قرآن کریم کی آیات اس پہ گواہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے پانی نہ ڈالو زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے، اس پہ بارش برسے، نہر اور ٹیوب ویل کا پانی لگے، پھر سبزہ نکلتا ہے۔ تو دنیا کی مٹی میں اصل موت ہے، پانی دیں تو حیات ہے، اور جنت کی مٹی میں حیات ہی حیات ہے، جنت کی مٹی میں حیات ہی حیات ہے، جنت کی مٹی کو بارش برسا کر زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں حیات ہی حیات ہے، اور دنیا کی مٹی میں موت ہے، اس میں پانی آئے حیات ملتی ہے، اور جنت کی مٹی کو پانی نہ ملے تب بھی حیات رہتی ہے۔ حضرت قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی فرماتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر کا وجود یہ جنت والا ہے، اور جنت کی مٹی میں حیات ہی حیات ہے، اس کی خاصیت حیات، اس کی خاصیت زندگی، اگر کبھی اوپر سے موت نظر آ بھی جائے اندر اس کے اندر خاصیت پھر بھی حیات والی ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ زندہ کرنے کی ضرورت وہ جنت والی زمین کو قطع نہیں پڑتی۔ مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے پانی ہے، پانی میں خاصیت برودت اور ٹھنڈک کی ہے، اور جیسے پٹرول ہے، پٹرول میں خاصیت حرارت اور گرمی کی ہے۔ اگر آگ جل رہی ہو اور اس پہ آپ ٹھنڈا پٹرول ڈالیں تو آگ بجھ جائے گی یا بڑک اٹھے گی؟ اچھا توجہ رکھنا، آگ کیوں بڑکی ہے؟ پٹرول ٹھنڈا ہے، آگ بجھ جانی چاہیے۔ آپ کہتے نہیں اور بڑکے گی، کیوں؟ اگرچہ اوپر سے پٹرول ٹھنڈا ہے لیکن پٹرول کا اثر اور پٹرول کی خاصیت حرارت اور گرمی ہے۔ اگر جلتی آگ پہ آپ پانی گرم ڈالیں آگ بجھ جاتی ہے، اگرچہ آگ اوپر سے گرم ہے لیکن اگرچہ پانی اوپر سے گرم ہے لیکن پانی میں اثر اور خاصیت کون سی ہے؟ ٹھنڈک اور برودت والی۔ تو ٹھنڈا پٹرول گرایا، آگ بڑک اٹھی، آگ کی خاصیت کی وجہ سے، اگرچہ اوپر سے پٹرول ٹھنڈا ہے، پٹرول کی خاصیت کی وجہ سے، اگرچہ اوپر سے ٹھنڈا ہے، آگ جل رہی تھی، آپ نے گرم پانی گرا دیا تو آگ بجھ گئی ہے۔ اس پانی کی خاصیت برودت کی وجہ سے اگرچہ اوپر سے یہ گرم ہے۔ فرمایا بالکل اس طرح جو نبی کا وجود ہے، اگرچہ اوپر سے تمہیں نظر آئے اس کے اندر موت ہے، حیات بالکل نہیں ہے، لیکن یہ وجود جنت والا ہے جس میں خاصیت حیات ہی حیات ہے۔ نبی کی آنکھ کو دیکھو تو موت، نبی کے جسم کو دیکھو تو موت، نبی کے کان کو دیکھو تو موت، پیغمبر کے قلب اطہر کو دیکھو تو حیات، قلب اتھر کو دیکھو تو حیات، کیونکہ جنت والا وجود ہے نا۔ اگرچہ اوپر موت نظر آ بھی ہے لیکن اندر خاصیت کون سی ہے؟ حیات کی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ موت کا معنی ہوتا ہے قبض روح۔ موت کا معنی کیا ہے؟ توجہ رکھنا، موت کا معنی کیا ہے؟ قبض، قبض، توجہ۔ اور قبض کے دو معنی ہیں، کبھی قبض کا معنی ہوتا ہے سمٹ جانا، سکڑ جانا۔ میں مثال دے کر کہتا ہوں، میرے ہاتھ کو دیکھے، یہ گھڑی میرے ہاتھ پر موجود ہے، عربی زبان میں کہیں گے بسط تو یدی، میں نے ہاتھ کو پھیلا دیا، لیکن اگر میں یوں کہیں کہیں گے قبض تو یدی، میں نے ہاتھ کو سمیٹ لیا، ہاتھ کو سمیٹ۔ یہ مٹھی کو کیا کہتے ہیں؟ قبضہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قبضہ۔ کیوں؟ جب پھیلی ہے تو ہتھیلی ہے، اور جب اس کو سمیٹا تو پھر یہ مٹھی ہے، قبضہ۔ تو قبضن کا ایک معنی کیا ہے؟ سمٹ جانا، پھیلے تو بستن، سمٹ جائے تو قبضن۔ اور قبضن کا دوسرا معنی ہوتا ہے نکل جانا۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ دیکھو یہ لڑکا بیٹھا ہے، میں نے اس سے ٹوپی کو لے لیا، اس سے پوچھو بھائی تمہاری ٹوپی کدھر ہے؟ کہتا ہے مولانا الیاس گھمن صاحب نے لے لی ہے۔ اب میرے قبضے میں، اس کے قبضے میں؟ میرے قبضے میں، ٹوپی اس سے نکل گئی، میرے پاس آ گئی، اسے قبض کہیں گے۔ تو کبھی قبض کا معنی ہوتا ہے سمٹ جانا، اور کبھی قبض کا معنی ہوتا ہے نکل جانا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم وردہا ہی نشاء الیکم، اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں پھر جب چاہتے ہیں لٹا دیتے ہیں۔ قبض کے دو معنی، کبھی نکل جانا، اور قبض کا دوسرا معنی کبھی سمٹ جانا۔ فرمایا جب امتی پر موت آئے تو جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آئے تو جسم سے قلب اطر میں سمٹ جاتی ہے۔ جب امتی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت ہے تو روح قلب اطر میں سمٹ جاتی ہے۔ توجہ رکھنا، اب بتاؤ جب روح قبض قلب اطر میں سمٹی ہے تو نبی کے دل پر موت آئی، موت آ تو گئی ہے لیکن ظاہر پر آئی، لیکن قلب اطر میں حیات باقی ہے نا۔ اب یہ شہید، اس کا وجود جنت والا، اس کو گولی لگی، تلوار لگی، شہید کٹ گیا، اس کی روح بدن سے نکل گئی ہے، اور جب پیغمبر پہ موت آئی تو جب شہید کے قلب سے بھی روح نکلی، قلب بھی مر گیا، جسم بھی فوت ہو گیا، پھر جب روح کو لٹایا تو جسم اطر کو حیات مل گئی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یہ چونکہ سمٹی ہے تو ظاہر پہ موت آ گئی، لیکن قلب اطر میں حیات اب بھی باقی ہے۔ تو نبی کے قلب اطر سے حیات ختم نہیں ہوئی، ظاہر سے ختم ہوگی۔ اب تمہارا سوال کیا تھا کہ جب نبی زندہ ہیں اس لیے بیوی سے نکاح نہیں، تو شہید زندہ ہے اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ ہو۔ میں نے کہا شہید اور نبی میں فرق ہے، جب شہید پہ موت آئی تو دل اور ظاہر دونوں پر آ گئی ہے، اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی، اور جب نبی پر موت آئی تو ظاہر پر آئی ہے، دل میں چونکہ حیات باقی ہے تو نبی کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے، نبی کی بیوی نکاح سے وہ چونکہ روح نکل گئی تو بیوی نکل گئی ہے، اب روح کا اعادہ اب لوٹا، اب جب شہید کو زندگی ملی تو بیوی کے نکاح کے نکلنے کے بعد ملی ہے، اور پیغمبر کی بیوی اگر روح تک نکلی ہے تو ظاہر سے کل بہتر میں حیات موجود تھی، تو بیوی نکاح سے نہیں نکلی، ادھر سے موت آ بھی گئی ہے اور باقی حصوں سے نکل بھی گئی ہے، ظاہر پہ موت آ گئی، لیکن چونکہ قلب میں حیات باقی تھی تو اس کی حیات کلیتاً ختم ہو گئی، اور نبی کی حیات چونکہ کچھ باقی تھی اس لیے پیغمبر کی بیوی نکاح میں رہتی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا، اور شہید پہ موت آ جانے سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اور جب حیات ملتی ہے اب بیوی نکاح میں ہوتی نہیں ہے، اس سے امتی نکاح کر سکتا ہے. جواب سمجھ آ گیا ہے؟ چلو آگے چلیں. توجہ، نبی پاک کا جنازہ ہوا کہ نہیں؟ ان سے پوچھو کیسے ہوا؟ کہتے جی ہماری طرح نہیں ہے. میں نے کہا ہماری طرح کیوں نہیں ہے؟ جب نبی پر موت ہماری طرح ہے تو جنازہ ہماری طرح کیوں نہیں؟ کہا جی امت کا جنازہ اور ہے، نبی کا جنازہ اور ہے. حضور قبر قطر میں اپنے کمرے میں دو دو چار صحابہ جاتے، درود پڑھتے تو واپس آ جاتے، امتی کی طرح نبی کا جنازہ کیوں نہیں؟ توجہ رکھنا، وجہ انک میتن و انہم میتن. اللہ نبی کے لیے میتن کا لفظ الگ لائے ہیں، امت کے لیے میتون کا لفظ الگ الگ ہے. اگر دونوں کی موت ایک جیسی ہوتی، اللہ فرماتے انک وہم میتون، نبی کے لیے میتون کا لفظ الگ نہ لاتے. نبی کے لیے الگ لانا، امت کے لیے الگ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ امت کی موت اور ہے، نبی کی موت اور ہے. جب موت الگ ہے تو پھر امتی کا جنازہ اور ہے، نبی کا جنازہ اور ہے. موت بدل گئی ہے تو جنازہ بدل گیا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، توجہ رکھنا. پیغمبر پہ موت آ گئی لیکن نبی کا مال وراثت میں کبھی تقسیم نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کیوں تقسیم نہیں ہوتا؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت زہرہ آئی صدیق اکبر سے کہا کہ وہ فدق کا مال میرے ابو کا مجھے دے دو، میرا حق ہے وراثت. صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں زہرہ، نہیں میری بہن، نہیں میری بیٹی، میرے نبی کی حدیث مبارک تیرے علم میں نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا وارث امت میں کوئی نہیں بنتا، نبی کا وارث نبی کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں بنتا، نبی کی مال وراثت میں چلتی نہیں ہے. وراثت میں مال کیوں نہیں تقسیم ہوتا؟ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں بھائی وراثت تو تب ہوتی ہے جب مال ملک سے نکلے، اور مال ملک سے تب نکلتا ہے جب بندے پر موت آئے. نبی کے قلب اثر پہ موت آئی نہیں ہے، نبی کا مال ملک سے نکلا نہیں ہے تو رشتہ داروں کو وراثت میں ملا نہیں ہے، رشتہ داروں کو وراثت میں ملا نہیں ہے. توجہ، لیکن حضور نے فرمایا کہ نبی کا مال وراثت میں تقسیم تو نہیں ہوتا، لیکن نبی جب وفات پا جائے تو نبی کا مال صدقہ بنتا ہے امت کے لیے. آپ کہیں گے بھائی صدقہ تو تبھی بنے گا نا جب ملک سے مال نکلے گا، جب ملک سے مال نکلے گا تو صدقہ بنے گا کیسے؟ اگر میں 200 روپیہ کہتا ہوں بھائی آپ کو صدقہ ہے تو تبھی ہوگا جب میری ملک سے نکل کے ان کی ملک میں جائے، اگر ملک سے نکلے نا تو پھر صدقہ کیسے بنے گا؟ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارا اس کا جواب دیتے ہیں. مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں کہ صدقہ تب بنتا ہے جب صدقہ دینے والا زندہ ہو، اگر صدقہ دینے والا زندہ نہ ہو تو مال صدقہ بنتا ہی نہیں. حضور کا مال وراثت کیوں نہیں بنتا؟ وراثت تب بنتی ہے جب مال خود ملک سے نکلے، اور صدقہ تب بنتا ہے جب بندہ مال ملک سے نکالے، اور نکالتا تب ہے جب زندہ ہو. تو نبی کا مال صدقہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت تصدق نبی زندہ ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وقت تصدق نبی زندہ ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ چونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے، جنت والے وجود کی وجہ سے پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات رہتی ہے. اچھا آپ نے حدیث مبارک سنی ہے لیکن اس کو ذرا کیوں کے ساتھ سمجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کثرت سے. کیوں؟ فرمایا کہ تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے. صحابہ نے سوال کیا اور بہت عجیب سوال تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک، حضور ہمارا درود آپ پہ کیسے پیش ہوتا ہے؟ وقت ارمتا، آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا، کیسے درود پیش ہوگا؟ توجہ رکھنا، سوال سمجھنا پھر عقیدہ سمجھنا. صحابہ نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پہ کیسے پیش ہوتا ہے؟ آپ کا وجود تو مٹی میں مل جائے گا. تو صحابہ کا ذہن کیا تھا کہ درود کس پہ پیش ہوتا ہے، جسم پہ یا روح پہ؟ بولو نا، میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں کس پہ پیش ہوتا ہے. تبھی تو سوال کیا نا، حضور ہمارا صلاۃ درود کیسے پیش ہوگا، آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا. ان کا ذہن کیا تھا کہ صلاۃ درود کس پہ پیش ہوتا ہے، جسم. تبھی سوال پیش آیا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء خدا نے زمین پہ حرام کر دی ہے. زمین مٹی مٹی یہ زمین یہ نبی کے وجود کو کھا سکتی ہی نہیں ہے. مٹی نبی کے وجود کو کھا. توجہ, صحابہ نے کیا پوچھا, حضور درود آپ پر پیش کیسے ہوتا ہے, آپ کا وجود تو مٹی میں مل جائے گا. ان کا ذہن یہ تھا کہ درود نبی کے جسم پہ پیش ہونا ہے. اگر پیغمبر کی روح پہ پیش ہوتا حضور بڑا آسان سا جواب دیتے, فرماتے بھائی میرا جسم کا تم خامہ سوال کرتے ہو, درود تو تمہارا میری روح پہ پیش ہونا ہے. حضور نے یہ جواب نہیں دیا, فرمایا کہ میرے جسم کو تو مٹی کھا ہی نہیں سکتی. اس کا معنی صحابہ کے بھی نظریہ کہ درود پیغمبر کے جسم پہ پیش ہوتا ہے, اور صحابہ کے نبی کا بھی نظریہ درود پیغمبر کے جسم پہ پیش ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جسم پہ نہیں روح پہ, میں نے کہا روح پہ تھا پہ تو سوال کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو حضور نے کیا جواب دیا کہ نبی کے وجود کو مٹی کھا سکتی نہیں. اچھا تمہید آپ کے ذہن میں ہو تو جواب آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. اتنی بات تو حدیث کی آپ نے سن لی کہ پیغمبر کے وجود کو مٹی نہیں کھا سکتی. اگر میں آپ سے پوچھوں کیوں نہیں کھا سکتی تو جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, کیوں؟ اس لیے کہ مٹی زمین والی ہے اور نبی کا وجود جنت والا ہے. نبی کا وجود ہے تو یہ مٹی جنت والے وجود کو کیسے کھائے گی, اس کو کھا ہی نہیں سکتی. تو میں نے کیا سمجھایا کہ نبی کا وجود کون سا ہے, جنت والا, اور جنت میں حیات ہوتی ہے یا موت ہوتی ہے. اس لیے پیغمبر کے وجود پہ ظاہر پہ موت آ بھی جائے اندر تب بھی حیات رہتی ہے. اس کو مولانا قاسم نوتوی فرماتے ہیں کہ امتی کی موت مزیل حیات ہوتی ہے اور نبی کی موت ساتر حیات ہوتی ہے. امتی پر موت آئے حیات کلیتاً ختم ہو جاتی ہے, اور نبی پر موت آئے تو ظاہر میں حیات نہیں ہوتی, قلب اطر میں حیات ہوتی ہے. امتی کی موت حیات ختم کر دیتی ہے اور نبی کی موت حیات کو چھپا لیتی ہے. اس لیے ہمارا نظریہ کیا ہے کہ نبی قبر میں, بتاؤ بھائی نبی قبر میں, باقی رہا کیسے زندہ ہیں. میں نے کہا ہم کیسے کہ تو مکلف ہی نہیں ہے, کیسے کہ تو ہم انشاءاللہ آئندہ درس پہ پھر صحیح میں اس پہ دلائل عرض کروں گا انشاءاللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات فی القبر پہ دلائل کیا ہیں, قرآن بھی احادیث بھی امت کا اجماع بھی. آج جو میں نے مسئلہ سمجھایا, میں نے کہا بتاؤ عقل کیا مانتی ہے کہ نبی کے وجود کو زندہ ہونا چاہیے کہ نہیں. عقل بھی مانتی ہے, نقل بھی کہتی ہے. اس لیے ہم قرآن و حدیث بھی مانتے ہیں اور عقل والی بات بھی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ قلب اطر, حضور پاک کا وجود اطر قبر مبارک میں زندہ ہے. ایک ساتھی مجھ پہ سوال کرنے لگا, ہمیں سوال کو سن کر بھی یقین کرو شرم آتی ہے کہ یار یہ کیسا سوال کیا ہے. میں نے کہا علمی سوال ہونا ہم شاباش اور داد دیتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے. میں نے کہا جی بالکل زندہ ہے. اچھا ان کو خوراک بھی ملتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کھاتے اور پیتے بھی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے یہ بتاؤ کہ بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں, بتاؤ کہاں جاتے ہیں. اب سوال ہوگا تو آپ نے پھنس جانا ہے, یہی ڈھکوسلے انہوں نے رٹا رکھے ہیں اپنے لڑکوں کو. میں نے کہا یہ بتا, اللہ تجھے ہدایت دے پھر اللہ تجھے جنت میں جگہ دے, تو جنت میں کھائے اور پیے گا؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا بول و براز کے لیے, پیشاب پخانے کے لیے تو جہنم میں جائے گا بھائی, کھائے گا نا تو پیشاب کے لیے کہاں جائے گا؟ مجھے کہتے جی نہیں, جنت جہنم میں تو نہیں جاؤں گا. تو میں نے کہا جب کھائے گا تو پیشاب نہیں کرے گا؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے اس لیے کہ جنت میں ہوں گا تو جنت میں تو بول و براز ہوتا ہی نہیں. میں نے کہا یہی بات تو ہم کہتے ہیں, نبی بھی جنت میں ہے, حضور کہاں پر ہیں؟ جنت. تو جنت میں جائے تو بول و براز کی حاجت نہیں ہے, اور نبی جنت میں جائے تو ان کو بول و براز کی کیسے حاجت ہے؟ اور جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطر میں زندہ ہے. میں نے کہا جی ہاں. اچھا ان کا سانس نہیں گھٹتا؟ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہا؟ کہا جی 5 ماہ. میں نے کہا تیرا سانس نہیں گھٹا؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا خدا جو تجھے ماں کے پیٹ میں بغیر سانس گھٹنے کے زندہ رکھ سکتا ہے, وہ خدا نبی کو بھی جنت میں زندہ رکھتا ہے اور سانس نہیں گھٹتا. اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں. میں نے کہا جی ہاں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل پڑھتے ہیں. اچھا بتاؤ وضو کہاں کرتے ہیں؟ سوال آپ سمجھو نا, یہ سوال آپ پہ ہوگا تو آپ نے پریشان, یہی وہ ٹوٹ کے لے کر پورے شہر میں گھومتے ہیں. اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبر مبارک میں زندہ ہیں تو مجھے بتائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطر میں تشریف لے گئے, صحابہ نے غسل کرایا تھا؟ کہا جی بالکل. میں نے کہا غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے جی ہو جاتا ہے. میں نے کہا حضور کا وضو ہو گیا؟ کہتا ہے جی ہو گیا. میں نے کہا اس کے بعد وضو کب ٹوٹا ہے؟ تو بتا دے وضو کب کیا, ہم بتائیں گے. بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ وضو ٹوٹے تو وضو کرے نا, ان کا وضو ٹوٹا ہی نہیں تو کرنا کیا ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بتاؤ کتنا واضح عقیدہ ہے, اس میں الجھن باقی رہ جاتی ہے. اللہ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں پوری امت کے جمہور اکابر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احیاء فی القبر کے قائل ہیں نا وہ ویسے قائل نہیں ہیں بلا وجہ اکابر کے خلاف زبان درازی نہ کرو اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مئی کے پہلے جمعے کا عشاء کے بعد درس میں میں مزید اس پہ انشاءاللہ دلائل عرض کروں گا آج تو میں نے مسئلہ سمجھایا پھر آپ کی خدمت میں دلائل پیش کریں گے ایک تو حضرت ہمارے امام صاحب مولانا عمر صاحب کے بھائی قاری محمد حسین صاحب جو انتقال فرما گئے ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے ہماری اسی مسجد کے نمازی بہت پرانے نمازی تھے میاں یونس صاحب نے یونس صاحب ان کا نام تھا وہ وفات پا گئے ہمارے درس قرآن کے پکے وہ سامع تھے بڑی توجہ سے سنتے رہتے تھے کچھ ہمارے باہمی اختلاف کے باوجود بھی درس میں توجہ سے بیٹھتے تھے اور سنتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اور یہ بھی دعا کریں جو ہمارا مستقل درس قرآن چلتا ہے اللہ رب العزت ان کا اجر اور ثواب ان کی روحوں کو پہنچائے اور جس قدر اور بھی دنیا سے ہمارے مسلمان جا چکے ہیں ان تمام کی ارواح کو اللہ رب العزت اس ہمارے درس قرآن و سنت اجر و ثواب عطا فرمائے